Voy tirando la vez con un tapadito de la mano aquí más cerca. Pero hay que tener, de juegos que no tiene otro día, sin pensar que no tiene otro día. No sé. आपको तो किताब मिली थी ना मैंने किताब मिली थी ना आगे कब्रगान और काफी आपके हमारी सआदत है कि मौलाना इस्माइल रेहान साहब की ज़ियारत भी हो गई और दीन की बात सुनाना भी सआदत है। पिछले दिनों एक दोस्त ने फ़ोन किया कराची में कि फला जगह बयान करना है लेकिन गाड़ी नहीं है, लाने ले जाने का इंतज़ाम नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपनी गाड़ी में हाज़िर हो जाऊँगा। फिर फ़ोन रखा तो ये शेर हुआ कि नाज़ो नखरे की नहीं इसलिए आदत मेरी, नाज़ो नखरे की नहीं इसलिए आदत मेरी, दीन की बात सुनाना है सआदत मेरी। नाज़ो नखरे की नहीं इसलिए आदत मेरी, दीन की बात सुनाना है सआदत मेरी। हज़रत आला रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे हमारे शेख़ुल अरब वल अज़म आरिफ बिल्लाह मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नव्वरल्लाहु क़द्रहु कि जब कोई बुलाए तो ज़रूर जाओ और दीन की बात ज़रूर सुनाओ, नखरे ना करो, और जब कोई ना बुलाए तो हरगिज़ ना जाओ, ये हमारी बात सुन लो। नियामुल फ़क़ीह की तारीफ यही है कि उससे जब कोई रुजू करे तो ज़रूर मसाले को बताए और न रुजू करे तो बेनियाजी अख्तियार करे। तो ये बंदे के अशार आप बंदे की ज़ुबान से सुने और मैं तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कभी कभी पढ़ता तो हूँ लेकिन पता नहीं सुनने वालों में क्या गुजरती है, लेकिन आम तौर पर मैं तहत लफ्ज़ पढ़ता हूँ। क्योंकि एक शायर ने कहा था कि पता कहा था उसने कि हो शायर वो कितना ही आला हो अरफा, तरन्नुम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो घोड़ा हो कितनी ही आला नस्ल का, अगर दुम नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसका जवाब एक शायर ने दिया कि बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, यानी मेरी उसने उसकी जगह तर्जमानी की, बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, बगैर खाद के पौधा पनप नहीं सकता, मेरा ख्याल है शेरों में रंग पैदा कर, ये टेंटवा तो किताबों में छप नहीं सकता, ये टेंटवा तो किताबों में छप नहीं सकता। आवाज़ कितनी अच्छी हो, कलाम अगर ज़ोरदार ना हो तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है वो। इसलिए आवाज़ अल्लाह ताला की नेमत है। हमने अपनी पता नहीं पाँचवीं छठी सातवीं कहाँ पढ़ा था कि न कुछ दे है कोयल न छीने है कौवा, मगर मीठी आवाज़ के सब है शैदा। बचपन के ऐसा अक्सर अशार कोर्स के पढ़े हुए मुझे याद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शायरी का शौक़ बचपन ही से था। तो अच्छी आवाज़ अल्लाह ताला की नेमत और अता है, लेकिन किसी को अगर अच्छी आवाज़ ना मिली हो तो वो बार समात ना बने बल्कि वो तहतुल लफ्ज़ पढ़े। तो बंदे ने ऐसा किया कि बनाओ इसे ज़िंदगी का उसूल, बनाओ इसे ज़िंदगी का उसूल, करो वक्त ज़ाया न हरगिज़ फजूल, बनाओ इसे ज़िंदगी का उसूल, करो वक्त ज़ाया न हरगिज़ फजूल, करो वक्त ज़ाया न हरगिज़ फजूल। मुशायरे के आदाब नहीं पता आप लोगों को, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, वरना जो है फिर शायर खामोश बैठ जाएगा। आप लोग खामोश रहेंगे तो शायर भी खामोश हो जाएगा। क्योंकि हज़रत मौलाना अरशद कश्मीर रहमतुल्लाह ताला की फरमाइश पर गौर करना, एहसान दानिश वहाँ गए मदरसे में सुनाने के लिए। एहसान दानिश मरहूम अच्छे शायर थे, और जब वो वहाँ पहुँचे तो रात को शुरू हुआ उनका कलाम शुरू हुआ। रात गुजर गई, उलमा तौलबा सुनते रहे यहाँ तक के रात गुजर गई, फजर से पहले का वक्त हो गया शहर का। एहसान दानिश मरहूम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि उलमा और तौलबा मौलवियों में भी इतना शौक़ होता है। पहले ज़माने में होता था ٹی وی اور میڈیا نے سب بیڑا غرق کر دیا۔ بناؤ اسے زندگی کا اصول، کرو وقت ضائع نہ ہرگز فضول۔ ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، خاص طور سے یہ بچے جو ہیں چھٹی کے دن کو بالکل پوری طرح کھیل میں کام میں لانا چاہتے ہیں، کھیل کے کام میں لانا چاہتے ہیں، لہو و لعب دونوں چیزوں میں، بے فائدہ کھیل یا فائدہ مند کھیل۔ چلو فٹ بال تو کچھ فائدہ مند بھی ہے، اور لیکن بے فائدہ کھیل ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں دو دو گھنٹے، بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، کسی اچھے کام میں اس کو لگایا آدمی، ٹھیک ہے تھوڑی سی تفریح تو ذہن چاہتا ہے، فٹ بال کھیل لیا یا کوئی ایسا گیم کھیلے جس سے یا تو جسمانی ورزش ہو یا ذہنی ورزش ہو۔ بیکار چیزوں میں جو ہے ٹی وی تو ویسے ہی جو ہے فضولیات سے زیادہ گناہ ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے جہاں بھی اس طرح موقع ملتا ہے بات سنانے کا، اور اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی، کہ جو ٹی وی دیکھے گا وہ صحیح حافظ نہیں بن سکے گا۔ حفظ جو ہے گناہ کے ساتھ، اتنا اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے کلام صحیح طور پر دل میں بیٹھتا اور اترتا نہیں ہے، اور اتر جائے گا تو نکل بھی جائے گا ساتھ ساتھ۔ کتنے طلباء کو دیکھا جاتا ہے بس مدرسے سے فارغ ہوئے اور ٹی وی اور دوسرے چکروں میں لگ گئے، قرآن کریم بھول گئے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے طلباء اکرام کی کہ اپنے گھر سے ٹی وی نکالا جائے، جن کے گھروں میں اگر خدا نخواستہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ایسی چیز ہے کہ خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ٹی وی بھی اسی طرح ہے، خود بھی گمراہ ہے، اس کا اچھا پروگرام بھی گمراہی پہ مشتمل ہے، کیونکہ اس میں جو لوگ اکثر آتے ہیں وہ اکثر گمراہوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور گھر میں یہ تحریک چلانی چاہیے کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، ہم آتے ہیں گھر میں تو ٹی وی چلتا رہتا ہے، پھر کہاں سے ہمارا حفظ صحیح رہے گا۔ لہذا بہت سے بچوں نے جب یہ محنت کی تو ان کے گھروں سے ٹی وی نکل گیا، اور ہمارے ایک دوست نے حیدرآباد میں رہتے ہیں ان کے گھر سے انہوں نے ٹی وی نکالا۔ پہلے تو ان کا ارادہ تھا اس کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کسی کافر کو بیچ دیتے ہیں، بیچ کے پیسے فلاں کام میں لگا لیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ یا تو یہ ٹوٹے گا یا پھر ہم دیکھیں گے اس کو، اگر اس کو تلف کرنا ہے تو اس کو توڑو، بیچنے سے کام نہیں چلے گا۔ پھر ان سب نے جو ہے اوپر سے پہلی منزل سے ٹی وی کو گرایا، اور گرانے کے بعد پتھر بھی مارا اس کا، ٹی وی کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ایک حضرت والا کے مرید اور رشتے دار بھی تھے دور کے، انہوں نے اپنے ٹی وی کو چوراہے پہ لا کر آگ لگائی، اسی طرف رہتے تھے کھنڈو گوٹ کی طرف، مولانا کے قریبی، مولانا جو ہے گولی مار امر ہے، گولی مار چھوڑ کے یہاں آ گئے، اسی لیے ہم بھی اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ تو وہاں سے وہ آتے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کا بیان سن کے، حضرت والا کو بتا رہے تھے، آپ کا بیان سن کے میں نے ٹی وی چوراہے پہ لا کے اس کو آگ لگائی۔ حضرت نے کی چوراہے پہ کی، گھر میں کیوں نہیں اس کو توڑ پھوڑ دیا؟ کہا کہ جب میں لایا تھا تب بھی محلے والوں نے دیکھا تھا، جب جلایا تب بھی دیکھا۔ اعلانیہ بل اعلانیہ گنا کہ اعلانیہ توبہ ہونی چاہیے۔ تو اگر اتنی ہمت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم ایک دو تار تو ہر آدمی نکال سکتا ہے، راز کی بات بتا رہا ہوں، ایک دو تار نکال دیں اور جو ہے وہ پھر اپنی دستار بچ جائے گی۔ اگر ٹی وی کا تار نکل گیا تو اپنی دستار، جبہ و دستار کی حفاظت ہو جائے گی، اور پھر جو ہے لاگ کہتے رہے ہیں، گھر والے بڑوں کو بھی سمجھاتا ہوں اس طرح کر کے، پھر گھر والے کہہ رہے بھائی یہ خراب ہو گیا اس کو بناؤ، ہاں ہاں لے جائیں گے بنا کے، لے جا کے رکھ دیا اس کے، لے جا کے رکھ دیا اور بھول گئے۔ آہستہ آہستہ طریقہ ہے ذہن سازی کا، ابھی والا فرماتے ہیں جا کے توڑو مت اس طرح جو ہے بیوی بھی روٹ جائے گی، بچے بھی جو ہے وہ رونا دھونا شروع مچائیں گے۔ لہٰذا اس کا نعم البدل لا کر دو، کہ یا تو اس کی جگہ سوفا سیٹ لا کر دو، اچھا زیور کا سیٹ بنوا دو، یا تو اس ترکیب کے ساتھ نکالو، اس کو خراب وغیرہ کر دیا، اور اپنے بچوں کو، اپنی محترماؤں کو جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں لاؤ، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر دین آئے گا۔ ایسے جو ہے توڑ پھوڑ کرنے سے دین نہیں آتا۔ بناؤ اسے زندگی کا اصول، کرو وقت ضائع نہ ہرگز فضول۔ آج موبائل، بچوں کے ہاتھ موبائل آئے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں صرف ریسیو کرنا وغیرہ آتا ہے اور باقی زیادہ کام آتے نہیں۔ بچے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ اس میں لگے رہتے ہیں، گیم بھی چل رہا ہے اور بے شمار چیزیں چل رہی ہیں، تو لہٰذا یہ وقت ضائع کرنے کا بہترین آلہ ہے، موبائل جو ہے وقت ضائع کرنے کا بہترین آلہ ہے۔ اس لیے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ میرے ابا ناراض ہیں، چلو میرے ساتھ ان کو منانا ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہا تم کیا، جب وہاں گئے ان سے کہا کہ کیوں آپ ناراض ہو گئے، تو آپ کا بیٹا تو نمازی کا، نمازی تو ہے، عشاء کے بعد سے 12 بجے تک بیٹھا میسج کرتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کچھ کام کرو, لکھو پڑھو, لیکن 12-1 بجے تک میسج میں لگا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ مل کے. تو اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ گھر میں رہے اور یہ سب میسج ویسے چھوڑے. پھر میں نے اس کو سمجھایا تو والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. الاشراک باللہ کے بعد جو ہے وقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے, بڑے کبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. لہذا آج کے بچے اس کو سمجھتے نہیں. ایک زمانہ تھا, اللہ کا شکر ہے ہمارا بچپنا الگ ایسے ہی تھا, کوئی زیادہ اس وقت ہمیں اتنی سمجھ فہم نہیں تھی, لیکن اب والدین جو کہتے تھے اس کو ہم مانتے تھے. آج کے دیندار گھرانوں کے بچے بھی والدین کے حکم کو فوراً نہیں مانتے, کچھ نہ کچھ پسو پیش کرتے ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی بہت ہی زیادہ نیک صالح ہو تو یہ الگ بات ہے. لیکن نیک صالح ہونا صرف نماز پڑھنا نہیں, وہ اگر انسان کوئی جائز کام بھی کر رہا ہے, کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہے جائز بھی, تو اگر والدین حکم دے فلا کام کر لو, آٹا لے آؤ, چاول لے آؤ, پانی بھر لو, پہلے وہ کرے بعد میں دوسرا کام کریں. اپنی پڑھائی کو بھی چھوڑ کر والدین کی بات کو پہلے مانیں, والدین کی بات کو پہلے مانیں. کرو وقت ضائع نہ ہرگز فضول, نہ آنے دو اپنی جبینوں پہ بل, نہ آنے دو اپنی جبینوں پہ بل, بکھیرو صدا مسکراہٹ کے پھول, بکھیرو صدا مسکراہٹ کے پھول, یعنی مسکرا کر ملے دوسرے سے. ایسے آج کل ایسے کوئی مل گیا السلام علیکم یوں کر کے دیکھتے ہیں, ارے بھائی کم از کم مسلمان نے سلام کیا, وعلیکم السلام تو کہو. بعد میں ہمارے استاد شاعر تھے, فرماتے تھے لیاقت آباد میں رہتے تھے, کہ آئینے کے سامنے چہرے اتر جاتے ہیں کیوں, لوگ اپنا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں کیوں, اور گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں, محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں کیوں, محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں کیوں. بکھیرو صدا مسکراہٹ کے پھول, اور خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے, خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے, بسا لو اگر دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بسا لو اگر دل میں عشق رسول, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں, گھر میں بھی کہیں جہاں کہیں بھی ہوں کھڑے ہو کر پانی نہ پی, یاد رہے پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں, کھانے کی سنتیں کیا ہیں, مدرسے میں جو سکھایا جاتا ہے اس کا اجرا گھر میں بھی ہونا چاہیے, دوسرے دیکھ کر بھی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. دیکھو ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ سنت ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے. ایک فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جو میری سنتوں سے چمٹ جائے گا اس وقت میں جب فساد آ چکا ہوگا. آج کا دور وہی ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کریں, مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہ کریں. مولانا رحم اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ ایک پہلے زمانے میں جو ہے ہاتھی پر اونٹ پر جو ہے ایک بہت بڑا نقارہ لادا جاتا تھا, اس کو بجاتے تھے ڈم ڈم ڈم ڈم بجا کے. بادشاہ سلامت نے اعلان فرمایا ہے, بہت زور سے چیختا تھا وہ آدمی تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں, مائک وائک تو تھا نہیں, میڈیا تھا اس زمانے کا ہی, لہٰذا بادشاہ سلامت کا یہ اعلان سن لو. تو جب اس کی پیٹ پہ ڈم ڈم ڈم بجتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے, دیکھو یہ اونٹ جو ہے کیا, اس پہ جو ہے کیا تماشا ہو رہا ہے. تو مولانا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹ نے کہا بچوں سے, یعنی زبان حال, کہ اے بچوں جو تم تالیاں بجاتے ہو, تمہارے ہنسنے اور تالیاں بجانے سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا, تمہاری تالیوں کی آواز بھی مجھ تک نہیں آتی, میری پیٹ پر ایسا نقارہ بج رہا ہے کہ جس کی آواز میلوں تک جاتی ہے. لہذا سنت اور شریعت پر عمل ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کے ہنسنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. جو محبت جو زبان پر ہے اگر دل میں اتر جائے گی تو آدمی اللہ والا بنے گا. عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا, سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا, سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا. بچوں کو سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے ابا کو, اپنے ماموں کو, اپنے چاچا کو یہ نظم سنائیں, ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ماموں کو کہیں ماموں ماموں داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. اگر نہیں ہے تو اس میں سے حاصل کریں انشاءاللہ. میں مولانا کے پاس ایک کتاب تو رکھ جاؤں گا, اتنی کتابیں تو ہیں بھی نہیں میرے پاس کہ سب کو دی جائے, لیکن اگر حاصل کرنا چاہیں تو نیٹ پہ بھی موجود ہے, bazmorg.com bazmorg میں جو ہے یہ نظم موجود ہے, ابو ابو داڑھی رکھ لیں. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب بچوں نے یہ کہا تو ان کے والد صاحب نے جو ہے अब अम्मा चाहती थी कि उसके शौहर दाढ़ी रख ले, यादा बच्चे को गोद में, गोद में जैसे ही दिया वैसे ही बटन दबा दिया, यानी उसको सिखा दिया अब्बू अब्बू करो, लिहाजा उसने जर्नलिज्म पढ़नी शुरू कर दी। थोड़े दिनों में अब्बू ने शर्मा के दाढ़ी रखी। लिहाजा नसीहत ईमान वालों को असर करती है, ऐसी बात नहीं। हमने समझा कि हमारी बात में क्या असर होगा, हो सकता है हमारी बात से किसी को असर हो जाए, उसका फ़ायदा हमें ताहयात होगा इंशाल्लाह, और मरने के बाद इससे भी ज़्यादा होगा। खुदा के भी महबूब बन जाओगे, बसालो अगर दिल में इश्क़े रसूल, बनेगा वो तबए मुखालिफ पे बार, बिला वजह दो गुफ्तगू को नतूल। बिला वजह लंबी बातें करने से क्या होता है, सामने वाला परेशान हो जाता है, ये तो जब देखो बोलता ही रहता है, बातूनी आदमी है, या ज्यादा बात करना पसंदीदा चीज नहीं। और जो हैं अहले ईमान अहले खिरद, मनाते नहीं हैं वो अप्रैल फूल, यानी जो मोमिन हैं और अकल वाले हैं, वो अप्रैल फूल बेवकूफ़ी वाला दिन नहीं मनाते। ये गलत अकीदों के पर मबनी दिन है, और झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, इसमें कई गुना शामिल हैं। लिहाजा यकुम अप्रैल को अंग्रेज गदा लोग बहुत से जो हैं अप्रैल फूल मनाते हैं, इसको मना फरमाया। तो जो लोग अकल वाले हैं ईमान वाले हैं वो ये दिन नहीं मनाते। और गुनाहों में अगर मुबतला तुम रहे, सबक याद करके भी जाओगे भूल, गुनाहों में टीवी में ऑल फॉल चीज़ों में वालदैन की नाफरमानी में, एक गुनाह है। बाद दफ़ा वालदैन के दिल से कोई बद्दुआ निकल जाती है, मुंह से तो अक्सर वालदैन नहीं करते लेकिन दिल से कोई बद्दुआ निकल जाती है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, कितनी उन्होंने संभलने की कोशिश की, नहीं संभल सकते। आखिर में मैंने पूछा क्या बात है, इस्तग़फ़ार करें क्या, मुझ बात मुझे ये लगती है कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ थे और उन्होंने बद्दुआ भी दी थी मुझे। लिहाजा इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा वालिद की रज़ा में है, अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में। हाँ, काम ये काम सही हो, गलत काम में उनकी पैरवी नहीं होगी कि वो कहें टी वी देखो, तो वहाँ पर तो आदमी बहसबाजी और गुस्ताखी ना करे, लेकिन चुप से हाल दूसरे कमरे में चला जाए, कहें तो बता दो भाई हमारे असातिज़ा मना करते हैं, इससे गुनाह मिलता है। तो गुनाहों में गर मुबतला तुम रहे, सबक याद करके भी जाओगे भूल, नहीं अकल वाला है अहमक है वो जो तारीफ सुनते ही जाता है फूल, अकल वाला नहीं है। करो फिक्र उकबा की खुशियों की तुम, ना हो ऐशे दुनिया की खातिर मलूल, ऐशे दुनिया की खातिर गमजदा मत हो, निछावर असर ने किए आज फिर मोहब्बत की कलियां नसीहत के फूल, लिहाजा इस बात को हम समझ लें कि हमारे असलाफ क्या थे, हमारे असलाफ सहाबा कराम औलिया अल्लाह थे, उनके बच्चों के क्या हालात थे। बात यह है कि बड़े बड़े फिक्र आखरत रखते थे, तो बच्चों पर भी उसका असर था। एड़ियां उठा उठा कर बच्चे जज्बे जिहाद से सरशार होकर जिहाद में जाने के लिए और शामिल होने के लिए रोते थे, और जब एक को सेलेक्ट कर लिया गया, दूसरे को नहीं किया गया, तो दूसरा बच्चा कहने लगा कि आप इससे मेरी कुश्ती करा के देख लीजिए, लड़ाई करवाइए, मुकाबला करवाइए, अगर मैं न जीत जाऊँ तो फिर मुझे छोड़ दीजिए। लिहाजा जब मुकाबला कराया, वाकई छोटे कद वाले ने बड़े कद वाले को बिछाड़ दिया, और ये शेख ने ये बात लिखी है फ़ज़ाइल हिकायत सहाबा में फ़ज़ाइल अमल। लिहाजा ये उस वक्त के बच्चे थे, सहाबा के बच्चे थे, जो जज्बे जिहाद से सरशार थे, और आज हमारे बच्चे वही टीवी, वही खेल, वही क्रिकेट और वही बस। इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो बच्चे जो यहाँ पर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो मदरसे से मुताल्लिक हो गए और उनको मदरसे से नस्बत हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह ताला ये नेमत किस्मत वालों को अता करता है, वरना गिपट गिपट करने वाले ना एक एक सुन्नत से बेचारे, सुन्नत और शरीयत दुनिया और आखरत दोनों की, दुनिया तो मिल जाती है कुछ ना कुछ, लेकिन दुनिया ही काफ़ी नहीं, दीन होगा, दीन हकीकत है और दुनिया साया है, दीन होगा तो दुनिया भी खुद ब खुद मिलेगी, दीन जिसके अंदर होगा दुनिया खुद ब खुद मिलेगी, और अगर दीन नहीं होगा तो दुनिया आएगी लेकिन परेशानी के साथ आएगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. اور ومن یتق اللہ جعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, فہو حسبہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی کہے کہ ملہ بن رہے ہو کھاؤ گے کہاں سے, جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی کھلائے گا, جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہی کھلائے گا. ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کو بازے کہتے تھے, تم ایسے مدرسے میں پڑھتے ہو شیخ کے یہاں جہاں پر کھانا بھی نہیں ملتا, تو ڈگری کہاں سے ملے گی؟ ڈگری نہیں ملے گی تو تمہیں کون پوچھے گا؟ حضرت والا رحم اللہ, اور کسی پھر کہا کہ جاؤ دیوبند جا کے پڑھو, کسی نے مشورہ دیا وہاں کی ڈگری کی بڑی ویلیو ہے. حضرت والا نے فرمایا مجھے دیوبند نہیں, خالق دیوبند چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات چاہیے, وہ شیخ سے ملے گی, اللہ والوں سے ملے گی. لہٰذا بعد میں ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا شیخ کی صحبت کی برکت سے, تقوا کی برکت سے, کہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے فضلاء, خانقاہ تھانہ بھون کے محتمن بھی اور علماء دیوبند کے بڑے بڑے فضلاء حضرت والا سے آ کر زانو ادب طے کرتے تھے اور بیت ہو کر جاتے تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا اور اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے. قبرستان میں جا کے دیکھیں, ہر طرح کی قبریں موجود ہیں. ضروری نہیں کہ ہم 80 سال تک پہنچیں, کتنے جو ہیں نوجوان بھی کتنی قبروں کے اوپر لکھا رہتا ہے, یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. نوجوانی میں چلے گئے. حضرت والے نے فرمایا کہ میرا ایک دوست 15 سال کا تھا, میرے ساتھ طبیہ کالج میں پڑھتا تھا 15-16 سال کا. جب چھٹیوں کے بعد میں اس کے گھر گیا کہ اس کو بھی لے کر جاؤں, تو اس کی اماں کی آواز آئی, کون؟ کہا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ کہا تمہارا دوست قبرستان میں سویا ہوا ہے, جا کے دیکھ لو, دیکھنا ہے. بخار تیز آیا, انتقال ہو گیا. لہٰذا یہ ہر وقت وہ خوش نصیب ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے. ہم سب مسافر ہیں. کن فی الدنیا کا انکا غریب, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے, جو فکر آخرت کو آگے رکھتا ہے. یہ نہ ہو کہ مدرسے میں تو ہم رہیں نیک اور اللہ والے, اور گھر میں جا کر پھر ہمارا جو ہے وہ نظام الاوقات بدل جائے. جس دن مدرسہ ہے اس دن تو فجر کی نماز ہو رہی ہے, جس دن مدرسہ نہیں اس دن فجر کی نماز بول. تو یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا, مدرسے کے خوف سے یا اس کے انتظام کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی غنیمت ہے. لیکن اللہ والا وہ بنے گا جو تنہائیوں میں بھی اللہ والا ہو اور مجلسوں میں بھی اللہ والا ہو. اللہ تعالی ہمیں 100% تقوی والی حیات نصیب فرما دے, اور اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو سب کو حافظ عالم اللہ والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم انا نسألک العافية والمعافاة فی الدنیا والآخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یا ارحم الراحمین, ہمارا یہ بیٹھنا آنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے, ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اس مدرسے پر اور جتنے مدارس آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں اپنی خصوصی رحمتیں اور افضال برسا دیجئے. یا اللہ غیب کے خزانے برسا دیجئے. جملہ دینی خدام کی بھی حفاظت فرمائیے, اور دینی مدارس کی بھی حفاظت بھی فرمائیے, اور کفالت بھی آپ ہی قبول فرما لیجئے. مخلوق کا محتاج نہ ہونے دیجیے, اللہ اپنا محتاج بنائے رکھیے. اے اللہ ہمارے والدین کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی فرما دیجیے, اور ہمارے جو والدین جن کے دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے, جن کے موجود ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہاں ہمارے بچوں کو حافظ عالم, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, نیک دیندار بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے بڑوں کو شفیق اور مہربان بنا دیجئے. پورے پاکستان میں یا اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے. اسلام کو یا اللہ پاکستان میں نافذ فرما دیجئے, ساری دنیا میں غالب فرما دیجئے. یا اللہ جملہ اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجئے. حضرت میر صاحب کو یا اللہ مکمل شفا یاب فرما دیجئے. یا اللہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے. بہت سے دوست ہمارے بیمار ہیں, زخمی ہیں, اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجئے، اللہ تھوڑے سے وقت میں جو کچھ مانگ سکے عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے جن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب. منگل 11 نومبر 17 محرم، مولانا اسماعیل جان صاحب کے مدرسے میں بیان، بعد میں